Tout est l'air. Mali, allez. زلت والزلت أنا اللي عليك قنقطة تقدت Nigeria, but I go. Don't want that in the castle. If I demand to don't come, that is a Kauguru, Meloni Karu, laying at the Belen, Marie Babadari. Come, give me that, Mirani Bado. gbogbo ilu ba tu yaya rogbodiyan ile iwe lo tun dide lorilede wa kila ti ma tesi le ledun ma re je o papa wa ama le iwe ki pariga ama le iwe ti pariga ara ile yeye o sadero oba oluwa ewo ta lu pantupe baba da ripapuko ewo ta lu pantupe baba da Bika Buka Bama de Taka Mate Agwa Amatagwa Agwa Amatagwa Bama de Baka Mate Agwa Amatagwa Arami Agwa Amatagwa Bama de Baka Mate Agwa Ito yemi to a wa amata ba ko mole we kan parida wa amata gugu tuwa de jade jade gbara gbara wa amata san la pina mode wa amata tatu pantu gbe tun ti je wa amata e mo ni tetu ba wa amata kondo kondo Deli kondo ye baba amadaba pasan la bina mode baba amadaba oni we lo ti saya mode ore baba amadaba itori pe pasan o la binja baba amadaba o le ni gba kondo eyin baba amadaba o le ni gba kondo eyin baba amadaba pamode Come on, dare me. Agba, agba. Ah, ah, ah, oh my dear. Agba, agba. Ebe ilo bi mo. Agba, agba. Omo yin ni won se. Agba, agba. Eyin omode e sora yin. Agba, agba. Eyin ara sagba dekun iye o mada. Agba, agba. Beba won ni baba. Agba amata baba mbaraja bi ka kuko agba amata ile ti jodi je arami agba amata jaguda lo se yen agba amata alele pa legboran lo se yen agba amata ewo ni ka tun ba ka je agba amata jaguda lo se yen agba amata o ma da yin omode o baba amadaba e jeri baba gbada kun baba amadaba e gbo ta won ijoba baba amadaba e ta won lobi yin won lo fe so tin lorun baba amadaba ari bi oyo omode baba itori ta ba se ti baba wa baba o te du pe omo wa on la ti se be ti wa baba kemura eyin muslimi ododo e bo ti masalasi oni shaji bazi shaji ka gbadura kedun mare dariki ni on to sele yi roda baba dari kini oni baba dura mu adura ba oni mage dura mu adura ba ora to wa nile yo adura ba Bobo, look in the bawa. Bobo, look in the bawa. The bawa na lejo. Eke kapa tura bede. Omi owa Ah, Oluwa loni le aye atere fun re ah ama araye ah ama araye e ma gbagbe olore o ye ka gbagbe olore o ara mi o ma na duya o ara mi e ju mare to bu wa nile ara ti san ku ara to mi ara ti olorun wa o o da ju Ara arengi ni nkan to jogorun ara are eni kini debe ni pa e so yen ara are o ki kan mole ninu ogorun ara are eni keji debe te gbon ara are o ki ogun mole ninu ogorun ara are eni kaka debe o mu adoka ara are iya meta pere lo ti gbunbe ara are aba so pe o kan le ara areji oju kokoro da o ara mi ara areji oju kokoro le du wa o eja yera fun ara areji areji areji ara areji oba oba ni wa o ba o re a wi wi lenu ele oni ba bibi soro ele oni ba kira ti ta wo le mba ka tabi wo ti ti te ba ko lo ba olowo o jeun won ti se la ku kan to bahu wa jati jati afa se le gba mo afa se jagbe mo gbo e wa ni jara jara to pare leyi kini jere managing director managing director awon tele to ni shop oju kan managing director awon iya lati tan ka wo si wo managing director Mi kiri ki ben wa jure wa Managing director Enterprise Enterprise Managing director Igo la ma ke ide Ole ni ba wa jara mi e je te pa mo je Tori omo tin bo leyin wa ola o Ko je ye ko ba lo wa Awa la lowo awa la lola atun ji wara wa Ni gba ta ti lowo Jale, a paniyo, a dipu jale, be la pomo teso. Pa olo se wati bayi, jedu mare boju anu wo wata, la wati jati jati. Eje ka para poda kun wo, rabi monsi. Jedu mare le tari jiwa wo, tomo tomo. Thank you.